ิจโฉมนุสสปฏิลาโภแปลว่าความได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากการกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ช่างแสนสุดยากนักเสียหนักหนาเพราะคุณงามความดีอดีตาแต่หลังมาส่งให้ได้เป็นคนถ้าบุญไร้ไม่พอก่อกำเนิดอาจบังเกิดเป็นสัตว์สะบัดขนชาติของมันชั้นต่ำต้องจำทนผิดกับคนราว่าฟ้ากับดินพระพิพัฒน์ปริยัติญาณกุลเจ้าวาดวัดชากมะกรูดและกวีจังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2499ที่เรียกว่ายุคอันธพาลครองเมืองนั้นเป็นยุคสมัยที่มีความรุ่งเรืองพอสมควรในปุ่มนี้เป็นนักเลงประจำซอยศาสนาซึ่งเป็นซอยติดกับคลองประปาสามเสนในอำเภอดุสิตบุคลิกลักษณะเขาในปุ่มนี้ผอมเกรงหัวหยิกหน้ากร่อคอสั้นดีอยู่นิดหนึ่งที่ฟันยังไม่เหยินไม่งั้นบุคลิกของเขาจะครบต้องตรงตามลักษณะบุรุษโทษเลยทีเดียวคือหาคนครบไม่ได้นิสัยใจคอในปุ่มนี้หนักแน่นระคนกระล่อนปล้อนปลิ้นมีความกล้าหาญ6ส่วนปอดแหก4ส่วนยามใดที่ผ่านพบคนอ่อนแอสู้รบปรบมือด้วยไม่ได้เช่นว่าเด็กผู้หญิงคนแก่นี่เขาจะแสดงความกล้าหาญออกมานำหน้าเลยวางมาดเป็นผู้ขว้างขวางดุร้ายประจำถิ่นแต่หากไปเจอคนเสมอกันหรือว่าใหญ่กว่าในปุ่มก็พร้อมที่จะงัดเอาความปอดแหกออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์หลบได้เป็นหลบหลีกได้เป็นหลีกไม่มีลังเลเพราะฉะนั้นในปุ่มก็เลยอยู่รอดปลอดภัยในสังคมคนเมืองหลวงมดไม่ได้ไต่ไรไม่ได้แอมเขาเป็นอันขาดทีเดียวเพราะมันรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอย่างนี้จนกระทั่งคืนหนึ่งมีบางอย่างอุบัติขึ้นกับในปุ่มเป็นเหตุให้ในปุ่มนี่ล้มเลิกความเป็นพานเกเรกับคนอ่อนแอพวกผู้หญิงและเด็กและคนแก่อย่างเหลือเชื่อคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับตอนนั้นในปุ่มนี่อายุ18ปีเต็มก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อในลี้ลูกครึ่งไทยจีนหัวโตเหมือนกับพวกหัวโตตามงานเชื่อสิงโตวันตรุษเนี่ยสองเกลอจอมอันธพาลความจริงอยู่ระดับหางแถวแหละแต่ว่าอุตส่าห์มานะจะพาตัวเองไปสู่หัวแถวในวันข้างหน้าวันต่อไปช่วงปีนั้นถนนเลียบคลองประปาสามเสนอยู่ในระหว่างการก่อสร้างขยายพื้นผิวจราจรจาก2เลนเป็น4เลนใช้เวลาก่อสร้างหลายปีกว่าจะแล้วเสร็จเนื่องจากปีนั้นมีการวางระบบท่อประปาเป็นขนานใหญ่ในกรุงเทพคู่กันไปกับการสร้างถนนตกเย็นช่วงที่พักหยุดงานก่อสร้างในปุ่มกับในลี่สองเกลอก็นิยมออกไปนั่งแขวนอยู่บนราวสะพานที่ทอดข้ามคลองประปาสามเสนตัดเข้าสู่ซอยศาสนาก็มีเหล้าควางทองน้องแม่โขงแบรนด์หนึ่งก็นั่งจิบกระตุ้นความชั่วของตัวเองลกแกล้มด้วยบุหรี่เกล็ดทองรถเวอร์จิเนียระหว่างนั้นกิจกรรมทั้งสองเกลอนี่สนุกที่จะคอยทำก็คือทักทายพวกพ้องที่เดินเข้าออกในซอยก็จะต้องผ่านสะพานนั้นเนี่ยเป็นประจำคือถ้าหากว่ามีเพศตรงข้ามเป็นเด็กผู้หญิงอายุตั้งแต่8ขวบขึ้นไปหรือว่าผู้ใหญ่แก่เท่าเหลาเยอายุ60 70 80ผ่านเข้ามาในรัศมีในปุ่มกับในลี้ก็ไม่รีรอที่จะแซวเขาอย่างสนุกปากวันนั้นในโชคในโชคนี่อดีตเคยเป็นนักเลงสมัยสงครามโลกครั้งที่2แต่ว่าเวลานั้นอายุแกเยอะแล้วแกกลายเป็นคนขาพิการต้องอาศัยไม้ค้ำยันรักแร้เหตุก็เพราะไปเจอพิษสงลูกระเบิดตอนสงครามโลกสองเกลอเนี่ยพอจะรู้อดีตที่ในโชคเนี่ยเคยเป็นนักเลงผู้ห้าวหาญเมื่อในโชคเดินข้ามสะพานซึ่งจะต้องผ่านสองเกลอนี่ในปุ่มก็จะเปรยทำนองท้าทายคนขาพิการวัยดึกแม่เสียดายที่หน้าขาเสียซะได้ไม่งั้นละพับผ่าจะเป็นได้ท้าดวลแข่งกันให้สนั่นเมืองไปเชียวกระทืบคนแก่นี่พูดก็พูดนั่นนะมันเนียนเท้าอย่างกับอะไรดีแกว่าแม่ลีไอ้เจ้าลีก็หัวเราะร่วนขบขันที่เห็นในโชคนี่กัดฟันปลอมกรอดกรอดด้วยความขุ่นแค้นแต่ว่าสังขารแกมันผอมแห้งขาพิการแล้วหัวงอกขาวนี่จะไปสู้อะไรกับมันมันไม่อำนวยให้ในโชคสำแดงเดชเข้าตะลุมบอลกับเด็กหนุ่มวัยรุ่นอย่างในปุ่มหรอกในโชคก็เลยจำเป็นจำใจต้องเดินขยเยกกลับไปนอนกัดฟันปลอมกรอดกรอดอย่างอัดอั้นที่อยู่อาศัยของตัว พอได้โชคไปแล้วครู่ต่อมาก็มีผู้หญิงร่างท้วมผิวคล้ำอายุสัก40กว่าแล้วแต่งกายชุดแม่บ้านเสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงเพิ่งจะกลับจากจ่ายตลาดเห็นสองเกลอนั่งกินเหล้าอยู่บนราวสะพานก็เห็นตะไคร้แล้วล่ะแต่จะหลบเลี่ยงก็ไม่ได้แน่เพราะว่าหนทางกลับบ้านมันจำเป็นจะต้องข้ามสะพานนี้ทั้งขาเข้าขาออกแม่บ้านมีลูก5คนแล้วสังขารก็ไม่เที่ยงก็ร่วงโรยไปตามระเบียบแต่ความรักสวยรักงามเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกรูปทุกนามแม่บ้านแกก็เลยต้องสวมยกทรงช่วยสิ่งที่เคลื่อนคล้อยให้มันดูตั้งตระหง่านสวยเก๋ซึ่งสิ่งนี้เองก็เลยเป็นอาหารปากของในปุ่มที่แสนจะโอชะทันทีที่แม่บ้านเข้าใกล้ในปุ่มก็เริ่มครวญเพลงด้วยเนื้อร้องและท่วงทำนองของราชาเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับคือสุรพลสมบัติเจริญใจความก็เกี่ยวข้องกับสองเต้าที่หย่อนยานเป็นถุงชงโอเลี้ยงหรือถุงชงกาแฟอะไรประมาณนั้นเนี่ยแม่บ้านแกฟังแล้วโกรธจัดหน้าแดงกำเลยกลด่าก็เกรงจะต่อความยาวสาวความยืดก็จำต้องเพิกเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อนรีบเดินกลับไปด่ารับหลังที่บ้านตัวเองไปนั่งขุดโคตรขึ้นมาด่าอยู่หลังบ้านแกเองนั่นแหละสำหรับเด็กๆในปุ่มนี่กระเซ้าเย้าแย่แล้วถ้าเด็กทำนิ่งเฉยซะก็แล้วกันไปแต่ถ้าเจอเด็กบางคนมันอารมณ์ร้อนพอถูกยียวนจากรุ่นพี่โดยไร้สาเหตุมันก็จะหันไปว่าไปด่าในปุ่มเขาให้บังผลลัพธ์ก็คืออย่างเบาในปุ่มก็จะโดดก็ถุยน้ำลายรดหัวอย่างหนักก็มีตั้งแต่เขกหัวจนกระทั่งถึงเตะกระเด็นไปจากนั้นก็กำชับว่าถ้านำเรื่องไปฟ้องพ่อแม่เจอกันวันหน้าวันหลังนี่จะกระทืบให้ตายนะมันว่าอย่างนั้นเจ้าสองเกลอนี่ก็สนุกกับความเป็นมนุษย์อันธพาลยี่ยวนกวนโทโสชาวบ้านเขาจนกระทั่งกินเหล้าควางทองหมดแบนไปแล้วเผาบุหรี่เกล็ดทองไปอีก7ตัว8ตัวในลีซึ่งอายุตอนนั้นย่าง20ปีแล้วหาเงินใช้ได้เองจากอาชีพรับจ้างเบ็ดเตล็ดในตลาดสดราชวัฒน์ในลีก็รู้ว่าไอการเที่ยวซ่องนางโลมเนี่ยให้ความบันเทิงดีกว่านั่งปากพร่อยระรานชาวบ้านแล้วตอนนั้นพอมีเงินเหลือในกระเป๋าเป็นค่าเที่ยวนางโลมของตัวกับเพื่อนเกลือก็เลยชวนในปุ่มไปเที่ยวซ่องแถวถนนสุโขทัยการสัญจรในยามค่ำเพื่อไปเยือนแหล่งนางโลมที่ว่าเนี่ยจำเป็นจะต้องเดินตัดจากถนนเลียบคลองประปาที่ว่ากำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างก็เลี้ยวขวาเข้าถนนนครชัยศรีเรียบโรงกรองน้ำประปาสามเสนไปเดินไปตามทางรถไฟในปุ่มก็ไม่ขัดข้องเรื่องที่เกลอลีชวนไปเที่ยวซ่องเพราะพร้อมเสมอที่จะเผชิญกามโรคทุกชนิดเพราะว่ายุคนั้นยังไม่มีเอดมาเขย่าขวัญ นักท่องเที่ยวถึงยังไงติดกามโรคยังไงก็ไม่ถึงตายคาที่ใครต่อใครก็เลยพอใจการเที่ยวซ่องโดยเฉพาะว่าได้เที่ยวฟรีมีคนออกเงินให้มันก็ยิ่งพอใจเป็นการใหญ่สองเกลอก็ออกเดินพ้นราวสะพานตัดเข้าซอยศาสนาบรรยากาศเวลานั้นก็ประมาณทุ่มครึ่งรู้สึกวันนั้นเงียบผิดปกติดูมันผู้คนยังกระหลบเงียบอยู่แต่ในบ้านเรือนช่วงที่เดินเรียบโรงกรองน้ำก็ยังพอทำเนาเพราะว่ามีแสงไฟฟ้าส่องสว่างอยู่แต่พอถึงหน้าโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งอยู่ชิดทางรถไฟภายในโรงเรียนเขาก็เปิดไฟฟ้า5แรงเทียนอยู่ยามตามไฟเพียงไม่กี่ดวงด้วยเหตุนี้ทางรถไฟที่พูนสูงเป็นเนินก็เลยดูทึมทะมึนเงียบสงัดวังเวงน่ากลัวน่ากลัวแต่ยังไงก็ตามไอ้ความมืดทะมึนของทางรถไฟเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่ช้าไม่นานก็ถึงฝั่งฝันคือซ่องโสเภณีถนนสุโขทัยซอย5สองจอมกวนเมืองก็เดินตามสบายอาบแสงจันทร์ไปพลางในใจก็ไม่ได้นึกหวาดกลัวอะไรเพราะกะอีแค่ความมืดกับความวิเวกวังเวงมันเรื่องขี้ผงของสองเกลอนี่ใจในปุ่มกับในลี้ก็ล่องลอยไปถึงนางโลมโฉมแฉล่มที่ตัวกำลังจะเดินทางไปหาระหว่างเดินฉับฉับไปบนกรวดหินริมทางรถไฟก็เห็นบนรางรถไฟประมาณสัก50เมตรข้างหน้ามีเด็กวัยไม่เกิน10ขวบก้าวขึ้นจากไหล่ทางด้านขวาพื้นราบตรงนั้นมีตรอกขนาดเล็กพอเดินสวนกันเป็นตรอกทะลุไปถึงวัดไพรงามวัดไพรงามนี้เป็นวัดขนาดเล็กสมัยนั้นมีค่ายมวยอยู่บริเวณลานวัดพวกเด็กวัดก็อาศัยเป็นแหล่งฝึกซ้อมเชิงมวยเด็กคนที่ว่านี่พอก้าวขึ้นมาเดินบนทางรถไฟก็แสดงว่าเด็กคนนี้เป็นหนึ่งในจำนวนเด็กวัดไพรงามแน่นอนเพราะเด็กธรรมดาจะไม่กล้าออกมาเดินเล่นตอนค่ำๆมืดๆอย่างนี้เป็นอันขาดในปุ่มจอมกวนเมืองก็นึกมันไส้เด็กวัดคนนี้ขึ้นมาทันที รีบก้าวยาวยาวตรงเข้าใส่เด็กเด็กเองก็เดินสวนมาตรงทางในปุ่มทั้งสองก็เลยเผชิญหน้ากันในปุ่มรู้มานานแล้วว่าวัดไพรงามเนี่ยมีค่ายซ้อมมวยถ้าเจอนักมวยตัวใหญ่ๆเขาจะเฉยซะแต่ถ้ามาเจอเด็กวัดไอ้ที่ชอบไปซ้อมมวยอยู่เป็นประจำในปุ่มผู้มีสันดานนิยมการกระทืบเด็กคนชรากับผู้หญิงก็ต้องการจะท้าประลองกับเด็กซึ่งตัวเตี้ยว่าเขาต้องคืบตามประสาคนชอบรังแกเด็กในปุ่มก็ก้าวเท้าขวางทางเดินของเด็กผิวดำยืนเท้าใส่เอวเอ็งเป็นเด็กวัดไพงามใช่ป่ะไอ้ควายเด็กผิวดำเมื่อมเนี่ยสูงแค่ไหล่ในปุ่มหยุดยืนท่าทางไม่กลัวเกรงใครถึงจะเห็นนายลี่เดินมาหยุดยืนเคียงคู่ในปุ่มก็ตามไอ้เด็กดำคนนี้นุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวไม่ได้ใส่เสื้อยิ้มยิงฟันขาวเลยโต้ตอบกับนายปุ่มเออข้าคือเด็กวัดไพงามแล้วเอ็งอ่ะเด็กซอยศาสนาใช่ไหมไอ้ปุ่มในปุ่มตะลึงไปที่เด็กตอบอย่างไม่ครั้นครามแถมรู้ซะด้วยว่าในปุ่มมาจากซอยศาสนาข้อนี้ในปุ่มก็คิดเอาเองว่าเป็นเพราะความโด่งดังของตัวทำให้เด็กรู้จักเออเมื่อรู้ว่าข้าเป็นใครมาจากไหนยังไม่รีบก้มกราบอีกเหรอวะหรือจะต้องรอให้โดนกระทืบซะก่อนถึงจะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอยากให้กราบก็เข้ามาสิคลานเข้ามาหากูสิไอ้ปุ่มในปุ่มกัดกรามกรอดทั้งงุนงงแล้วก็แปลกใจอย่างยิ่งเด็กตัวกระเปียกตามปกติจะเกรงขามคนโตกว่าแต่ไอเด็กตัวดำๆนี่นอกจากไม่กลัวมันยังท้าเขาด้วยลีลายียวนบอกไม่ถูกไอจอมป่วนเมืองก็ตกลงใจในเดี๋ยวนั้นจะต้องกระทืบไอเด็กคนนี้สั่งสอนให้หลาบจำไปจนวันตายไม่งั้นชื่อเสียงทางนักเลงของมันมีวังเสียงหายป่นปี้หมดเพราะฉะนั้นนักเลงโตชั้นสวะจากซอยศาสนาก็ปรีเข้าใส่เด็กตามที่มันท้าทายทันทีเจตนาจะเตะทีเดียวให้ขาดสองท่อนเลยว่างั้นก่อนที่ในปุ่มจะสมปรารถนาได้กระทืบเด็กบนทางรถไฟในลีที่ยืนยิ้มแย้มดูเพื่อนเกลอรังแกเด็กอย่างชอบอกชอบใจก็ร้องบอกในปุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครเดินมาข้างหลังไอ้เด็กเวรคนนี้ด้วยมันเดินขึ้นมาไหลทางด้านขวาเนี่ยพวกมันหรือเปล่าไม่รู้ในปุ่มก็ละสายตาจากเด็กผิวดำเนี่ยเงยขึ้นไปมองตามเสียงเห็นคนสองคนเดินลิ้วมาอย่างเร่งด่วนเป็นผู้หญิงคนผู้ชายคนสังเกตได้คนทางซ้ายผมสั้นทางขวาเนี่ยผมเผ่าปลิวสวัยไปตามแรงลมจอมป่วนเมืองก็บอกตัวเองเดี๋ยวนั้นถ้าเป็นชายชะกันไอเรื่องบาดหมางย่อยๆคืนนี้ก็เป็นอันล้มเลิกแต่ถ้าหากว่าเป็นคนแก่เป็นญาติผู้ใหญ่อายุตั้งแต่60ขึ้นไปญาติของเด็กนี่จะได้กระทืบรวมยอดไปพร้อมเพรียงกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยเชียวชั่วไม่กี่อึดใจสองหญิงชายเนี่ยก็เดินมายังที่เกิดเหตุจากแสงจันทร์คืนเดือนเพ็ญเห็นค่อนข้างชัดว่าคนเดินนำนี่แก่แล้วหัวงอกไม่มีดำแจ่มแม้แต่สักเส้นเดียวฝ่ายหญิงก็วัยประมาณสัก50เศษผมยังดำอยู่มีงอกแซมเกินครึ่งหัวแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวซ่อมซ่อบอกฐานะยากจนในปุ่มนี้ตระเตรียมคำพูดเพื่อตะคอกใส่คนวัยดึกทั้งสองเลยเอ้ผู้ใหญ่ประสามหมาแล้ววะปล่อยลูกหลานออกมาเที่ยวกวนส้นเกือกชาวบ้านเขาตอนมืดๆค่ำๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเด็กเสียเพราะปู่ย่าตายายมันไม่สั่งไม่สอนเพราะฉะนั้นฉันจะขอเตะสั่งสอนทั้งตระกูลเพื่อจะให้พวกแกเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้ามันยังไม่ทันพูดหรอกมันพูดอยู่ในใจแต่เหตุที่ไม่ได้พูดก็เพราะว่าต่อให้คืนนี้ในปุ่มพกปืนกลมือมาด้วย10กระบอกมีกระสุนมาอีก3เข่งมันก็ไม่กล้าพูดถ้อยคำเลวร้ายแบบนี้ออกไปเด็ดขาดทั้งนี้ก็เพราะว่าบุรุษวัยชราที่หยุดยืนท่าทางผึ่งผายกำลังยิ้มเสียแยะจนกระทั่งมุมปากบานไปถึงใบหูเห็นฟันขาววาววับในปากแต่ละซี่ใหญ่ยังกระจอบขุดดินตาทั้งคู่นี่สาแสงยังกับเพลิงไปสุมอยู่ในลูกตาแล้วผู้หญิงวัย50เศษนะสภาพยิ่งเหลือรับเนื้อหนังมังสาบนใบหน้าเนี่ยเหมือนถูกใครถลกทิ้งเหลือแต่กระดูกขาวเวอร์ตาสองข้างเนี่ยหลุดห้อยระโยงระยางออกมานอกเบ้าเกือบ1คืบในปุ่มตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนยังไม่เคยเจอพูดผีปีศาจสักครั้งแต่เท่าที่มันเห็นเวลานั้นกลางแสงเดือนถ้าไม่ใช่ผีแล้วจะอะไรซะอีกทั้งในปุ่มในลีก็ยืนอ้าปากตกตะลึงพรึงเพ้อจนพูดไม่ออกกระดิกกระเดี้ยไม่ได้เ เลือดทุกหยดในตัวเหมือนกับพร้อมใจกันจับตัวเป็นก้อนแข็งเหรอเสร็จแล้วปีศาจชายชราก็พูดขึ้นมาบอกไอ้สารเลวพ่อแม่พวกมึงอบรมสั่งสอนมาหรือว่าให้เที่ยวรังแกคนแก่ผู้หญิงและเด็กไม่รู้เรื่องทำไมหักคอเอ็งทิ้งซะเดี๋ยวนี้โลกจะยังมีความยุติธรรมไปเพื่ออะไรกันจริงไหมวะไอ้เด็กผิวดำที่ยืนอยู่ตรงนั้นมันก็บอกจริงจ้ะปู่จริงจริงแสดงว่าไอ้หมอนี่มันก็เป็นผีเหมือนกันความกลัวตายตามที่ปีศาจชายวัยดึกประกาศก้องในปุ่มมนุษย์หัวหยิกหน้ากร่อปากคอสั่นเลยฉันเพียงแต่กระสาวเด็กๆเล่นเท่านั้นน่ะลุงฉันยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยสักนิดนะถามเด็กดูก็ได้ปีศาจวัยดึกนะมองหน้าสองเกลอเขม็งเลยแสงวูบวาบในดวงตาแทบจะแผดจ้าออกมาเป็นไฟรอมมาร่อคนในซอยศาสนาเขามาบนบานศาลกล่าวให้ข้ารู้สันดานชั่วของเอ็งหมดแล้วข้าดูใจเอ็งอยู่ว่าจะเลิกราจากความโฉดชั่วได้เวลาไหนแต่ที่จริงพวกเอ็งมันชั่วโดยกมลสันดานอยู่ไปก็หนักแผ่นดินเปล่าๆเตรียมตัวตายเหรอไอ้ปมไอ้ลี้ผีพูดชอดชอดขณะก้าวช้าช้ารีเข้าใส่สองเกลอมีนางปีศาจก้าวตามมาพร้อมกับเด็กผีผิวดำเป็นดินหม้อเนี่ยลมหนาวพัดมาจากด้านหลังของไอ้สองเกลอจอมกวนเมืองมันกลายเป็นความเหน็บหนาวยังกับขั้วโลกในลีแข็งใจขยับขาพาตัวเองหันหลังหันไปเห็นแสงสว่างจากตัวสถานีรถไฟสามเสนเท่านั้นและในลีตัดสินใจเผ็ดแนบสุดฝีเท้ามุ่งไปแหล่งปลอดภัยคือสถานีรถไฟสามเสนเพราะว่าที่นั่นมีผู้โดยสารกำลังรอขึ้นรถไฟมีเจ้าพนักงานอีกกลุ่มเสียงฝีเท้าที่เพ่นตะโพงดังแกรกกรากไปบนกรวดหินที่โรยรางเหล็กเนี่ยเหมือนกับสัญญาณเรียกในปุ่มเพื่อนรักให้ออกเพ่นผลโจรทยานตามในลีไปบ้างเป็นการเพ่นอย่างสงบปากสงบคำไม่แหกปากโวยวายอะไรเพราะเกรงจะกระตุ้นความดุร้ายของปีศาจให้เพิ่มพูนมากขึ้นสองเกลอก็ควบผลสุดฝีเท้าเลยในความมืดทะมึนใช้เวลาแค่ไม่อึดใจก็พาตัวเองไปยืนซี่โครงบานหอบแครกแครกอยู่ที่ชานชาลาสถานีก็มีผู้คนยืนเดินเดินเพราะว่าเป็นคนรอขบวนรถเที่ยวต่อไปอยู่20กว่าคนทุกสายตาก็มองดูในปุ่มในลีอย่างฉงนสนเท่เพราะว่าก็เพิ่งจะเห็นเจ้าเด็กหนุ่มทั้งสองคนนี่เพิ่งเดินไปตามรางรถไฟใกล้จะถึงสะพานดำข้ามคลองประปาอยู่ๆก็หยุดยืนนิ่งไม่กระดิกกระเดี้ยแล้วอยู่ๆอีกนั่นแหละสองคนนี้หันหลังโกยอ้าวย้อนกลับมาทางชานชาลาสถานีเอ๊ะสติดีหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือบ้าทั้งคู่ในปุ่มในลีสองคนเท่านั้นถึงจะรู้ว่ามีอะไรที่เตรียมขย่ำพวกเขาอยู่บัดนี้พวกเขาก็หลบหนีพ้นเขตอันตรายแล้วอันตรายจากสิ่งที่สองเกลือเคยข่มเหงรังแกเป็นนิจศีลได้แก่คนชราผู้หญิงและเด็กและคืนนี้มันก็ได้เจอเหยื่อของมันคนชราผู้หญิงและเด็กแต่เป็นคนชราผู้หญิงและเด็กที่มาจากป่าช้าวัดไพรงามซึ่งสำแดงเดชเขย่าขวัญเจ้าสองคนอยู่สุดๆเลยชะร้อยกลุ่มสามปีศาจนี่คงมีเจตนาแค่สั่งสอนเท่านั้นไม่งั้นแล้วในปุ่มในลีจะรอดเหรอเรื่องชวนขนหัวลุกที่เกิดขึ้นที่ซอยศาสนาให้ชาวบ้านได้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านมานานเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ในปุ่มในลีจอมอันธพาลล้มเลิกความเป็นคนพาลเกเรกับคนอ่อนแอมีผลให้สะพานข้ามคลองประปาปากซอยศาสนาสงบร่มเย็นสำหรับผู้คนที่สัญจรไปมาโดยทั่วท่วนตั้งแต่นั้นมาครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ